Amerykanie w Pekinie nie przyłączą się do olimpijskich fanfar, ale zawodnicy będą startować. Prób nielegalnego przekroczenia granicy jest mniej, ale wyraźnie wzrosła agresja atakujących, powiedziała w TVP Info rzecznik Straży Granicznej. Anna Michalska oceniła, że sytuacja jest trudniejsza niż wcześniej. Grupy migrantów, które teraz podchodzą pod granicę, są bardzo dobrze przygotowane przez służby białoruskie. Często znajdujemy przy nich niebezpieczne narzędzia. Ci cudzoziemcy przede wszystkim atakują polskie służby. Rzucają w nas kamieniami, rzucają petardami. Są sytuacje bardzo niebezpieczne. Tego nie obserwowaliśmy jeszcze na początku fali migracyjnej, czyli na początku sierpnia. Te grupy były wtedy spokojne, były duże, ale nie było tej agresji, którą teraz obserwujemy. Porucznik Michalska mówiła też, że służby białoruskie wciąż szukają nowych sposobów na ułatwienie migrantom forsowania granicy. Dwie osoby zginęły w pożarze domu w miejscowości Wola Malowana niedaleko Łodzi, mówi Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. W momencie, gdy pierwsi strażacy dojeżdżali na miejsce zdarzenia, budynek był cały objęty ogniem, a przed nim strażacy odnaleźli mężczyznę bez zachowanych czynności życiowych. W trakcie gaszenia budynku doszło do wybuchu butli z gazem. Na szczęście butla ta nikogo nie raniła. W trakcie przeszukiwania pogorzeliska strażacy odnaleźli drugie ciało. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane. O inteligentnych miastach, problemie z dostępem do internetu i cyberbezpieczeństwie rozmawiano podczas pierwszego, tak zwanego dnia zero, szczytu cyfrowego ONZ w Katowicach. Jutro o 10:00 oficjalne otwarcie szczytu. Zjednoczony internet to temat przewodni tegorocznego szczytu. Niemal połowa ludzkości nadal nie ma do niego dostępu, podkreślano podczas dyskusji. Sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w kancelarii premiera Janusz Cieszyński uważa, że ten problem można rozwiązać. To jest kwota, moim zdaniem, około 100 miliardów euro rocznie. Powiedzenie czegoś takiego, że za taką kwotę świat zachodni, świat bogaty, sfinansuje dostęp do tej podstawowej potrzeby, jaką jest internet dla reszty globu, uważam, że to jest cel, który moglibyśmy sobie przyjąć. Spotkanie w Katowicach jest też okazją do zaangażowania młodych ludzi w dyskusję o przyszłości cyfrowej transformacji. Stąd wydarzenie towarzyszące – Szczyt Młodych. Osoby z tej kadry, powiedzmy, senioralnej, doświadczonej, z tych wszystkich grup interesariuszy, w takim aktywnym dialogu spotykają się z młodzieżą. Wyjaśniał pełnomocnik rządu do spraw szczytu cyfrowego ONZ Krzysztof Schubert. W wydarzeniu bierze udział ponad 5000 uczestników. Z Katowic Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Lucyna Malec, Jarosław Gajewski i Włodzimierz Prec oraz burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur to laureaci najważniejszych nagród Teatru Polskiego Radia Splendorów. Od 1988 roku otrzymują je najlepsi aktorzy i twórcy radiowi za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce. Nagrodzony wielkim splendorem, Jarosław Gajewski powiedział, że bardzo ceni sztukę radiową. Ucho jest do tego, żeby dobrze słyszeć muzykę, żeby dobrze słyszeć poezję i żeby dobrze słyszeć filozofię, bo tego przy pomocy obrazka się sprzedać nie da. Więc to, co słyszę, kiedy słucham słuchowiska, to bym powiedział, są te trzy rzeczy. Muzyka, poezja i filozofia. Każde słuchowisko otwiera mi swoje drzwi. Tych drzwi okazuje się niezmiernie dużo i labirynt mojego ucha wydawałoby się jest nieskończony. Podczas gali uhonorowani zostali także twórcy debiutujący w Teatrze Polskiego Radia. Aktorzy Karolina Honhera i Jakub Kordas, reżyser Kamil Banasiak, autor słuchowiska Przemysław Wyszyński i muzyk Piotr Skotnicki. Stany Zjednoczone zbojkotują dyplomatycznie zimowe Igrzyska Olimpijskie i nie wyślą do Pekinu oficjalnej delegacji. Powodem jest rażące łamanie przez Chiny praw człowieka. Podczas briefingu w Waszyngtonie rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że decyzją prezydenta Joe Bidena Stany Zjednoczone nie wyślą do Pekinu oficjalnej dyplomatycznej delegacji zarówno na Igrzyska Olimpijskie, jak i towarzyszącą im paraolimpiadę. Powodem jest trwające ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości w Xinjiangu oraz inne naruszenia praw człowieka. Psaki podkreśliła, że Stany Zjednoczone są głęboko przywiązane do obrony praw człowieka i będą podejmować działania w tej sprawie. Dodała, że amerykańscy sportowcy będą uczestniczyć w zawodach. Sportowcy mają nasze pełne poparcie. Będziemy w 100% kibicować im z domu, ale nie będziemy przyłączać się do olimpijskich fanfar. Jen Psaki powiedziała też, że Pekin został uprzedzony o decyzji Waszyngtonu. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed oblodzeniem w południowo-wschodniej Polsce ostrzega Instytut Meteorologii. Alerty pierwszego stopnia wydano dla Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Kielecczyzny, Śląska i Małopolski. Jutro słonecznie na północy, w Karpatach może spaść do 3 cm śniegu, najchłodniej na Suwalszczyźnie do minus 9 stopni, najcieplej na południu około zera. Trójka. Program trzeci. trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Mamy dzisiaj dzień szczególny i właściwie troszkę szkoda, że już chyli się ku końcowi. No ale nie psujmy sobie mimo wszystko nastroju i w związku z tym dniem chciałbym poprosić zespół Manhattan Transfer, żeby zaśpiewał nam najbardziej stosowną piosenkę Santa Claus is coming to town, czyli Święty Mikołaj przybywa do miasta. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town. Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come checking to see if every pearl is glistening. Don't be missing any spot, all the tattletale and Santa, he won't come. You feel the dawnless breeze when he brings you the season joy with toys and things. But if you go dance samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this wannabe for morning comes upon you. Go to sleep and good night. Manhattan Transfer i oczywiście Santa Claus is coming to town, choć tak szczerze mówiąc, Święty Mikołaj przybył do miasta już ubiegłej nocy, ale pozostańmy w tym szczególnie nastrojowym dniu i proponuję Państwu dzisiaj cały szereg nagrań, w których będziemy mieli do czynienia z rozmaitymi zaskoczeniami. Nie jakimiś dramatycznymi, ale zawsze coś tam będzie takiego, co właściwie nie należy do normalnej, typowej działalności. I tak na wstępie proponuję Państwu płytę firmowaną przez Antonio Carlosa Jobima, ale to nie będzie taka płyta jak wszystkie jego dotychczasowe i późniejsze. Ta płyta jest pomyślana jako jazzowa. Jobim raczej w tego rodzaju przedsięwzięcia się przecież nie bawił, choć stać go było na muzyczne dialogi z obojętne kim. Mogło to być z orkiestrą symfoniczną, mogło to być koniec końców i z jazzmenami. Ale sytuacja jest nietypowa. No, czy wyobrażacie sobie Jobima grającego na fortepianie z akompaniamentem Rona Cartera na basie? A tak tu właśnie mamy do czynienia z takim konkretnym przypadkiem. Mało tego, cała reszta obsady jest też nieźle potasowana i jazzowo, i brazylijsko. Jest gitarzysta Elmer Deodato, jest zestaw perkusistów prowadzony przez Airto Moreirę, ale z drugiej strony przepiękne puzonowe solo gra tutaj niejaki Yurby Green. Postać już może trochę zapomniana, a ten puzonista odznaczał się wyjątkowo pięknym i łagodnym tonem, co za chwilę zresztą usłyszymy. Jest poza tym zresztą i Hubert Laws, a gdzieniegdzie pokazuje się z saksofonem Joe Farrell. Tak więc posłuchajmy Jobima na jazzowo, ale grającego jednak własną kompozycję Teresa My Love. Twórcą tego nagrania był Antonio Carlos Jobim i słuchaliśmy jego kompozycji Teresa My Love. On również wykonał solo na fortepianie, ale na puzonie towarzyszył mu Urbi Green, a w całej reszcie zespołu mieszanka, jak nie Brazylia, to jednak czołowi jazzmeni. Przechodzimy jednak do kolejnej płyty i tym razem, drodzy Państwo, harmonijka ustna. Przepiękny instrument, bardzo często i bardzo długo zaniedbywany, ale przypomniał o nim wreszcie Toots Thielemans. To jest instrument, który ma w sobie jakąś niebywałą ilość ciepła. Jednakże tym razem nie będziemy słuchali Thielemansa, tym razem będziemy słuchali człowieka o nazwisku Grégoire Maret, grającego na harmonice ustnej, ale teraz popatrzmy, kto mu towarzyszy. Przy fortepianie Federico González Peña. Jeśli chodzi o basistów, jest ich dwóch i ja nie wiem, kiedy który gra, a wybór jest naprawdę zastanawiający, bo albo to będzie Markus Miller, albo to będzie Robert Kubiszyn. I wreszcie Clarence Penn za perkusją, a słuchamy utworu zatytułowanego Lucilla's Dream. był Gregor Maret grający na harmonijce ustnej, a towarzyszyli mu Federico González Peña przy fortepianie. Na basie mógł to być Markus Miller, a mógł być Robert Kubiszyn, bo obaj wzięli udział w nagraniu tej płyty. Wreszcie Clarence Penn za perkusją i to była kompozycja zatytułowana Lucilla's Dream. A teraz chciałbym sięgnąć po coś, z czym dawno nie miałem do czynienia. Nie wiem, dlaczego tak rzadko się teraz tego zespołu słucha. Chodzi o Modern Jazz Quartet, który przecież było nie było towarzyszył nam blisko pół wieku i należał do najpopularniejszych między różnymi jazzowymi formacjami. Modern Jazz Quartet to przede wszystkim John Lewis, pianista, który uchodził za duchowego przywódcę tej grupy. Dalej na wibrafonie Milt Jackson, na kontrabasie Percy Heath i wreszcie za perkusją Connie Kay. Ten skład kwartet zmieniał bardzo niechętnie. Zdarzyło się to chyba dwukrotnie w czasie jego całej kariery, ale ja sięgam po płytę szczególną, ponieważ Modern Jazz Quartet pełni tu również rolę akompaniatora dla różnych znakomitych gości. I jednym z tych gości w tej chwili właśnie będzie Wynton Marsalis, a słuchamy standardu Raya Noble zatytułowanego Cherokee. Thank you. Stary standard Cherokee to raczej ten rodzaj repertuaru, po który Modern Jazz Quartet nie sięgał. Tym razem jednak najwyraźniej uczynił wyjątek, być może ze względu na Wyntona Marsalisa, który doszlusował do zespołu razem ze swoją trąbką, a reszta, przypomnijmy, John Lewis przy fortepianie, Milt Jackson vibrafon, Percy Heath kontrabas, Connie Kay perkusja. No i sięgam w tej chwili po kolejne nagranie z serii tych już troszeczkę jak gdyby minionych, może trochę zapomnianych. A szkoda, bo jest to bardzo na bogato zrobiona sprawa, taka przeznaczona nie tylko dla wyrafinowanych jazzmenów, ale i dla szerszej publiczności. A mianowicie śpiewa niejaki Gino Vannelli. A towarzyszy mu wielka, wielka orkiestra, z której na plan pierwszy oczywiście wydobywa się saksofon alt. I wprawdzie nie mam nigdzie adnotacji, któż to taki, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że to może być tylko Dave Sanborn. Here's an old song. It's a new song. She crawls into sight. Her skin is cold, channel white. She's a dark angel wearing dark glasses, dark shadows under long false lashes. Thank you. the cracks. She wears a makeup like wax to hide every scratch. She's a dark angel wearing dark horses, sitting pretty in a dimly lit corner. Hey! I see that cross. They look better in the shade. Before she sleeps, for all those phantom lovers in her Wokalista przed laty był wielką gwiazdą, aczkolwiek do dzisiejszego dnia troszkę o nim zapomniano i muszę powiedzieć, szkoda, bo tego rodzaju muzyka bardzo mi odpowiada. Gino Vannelli. A w tej chwili przechodzimy również do nagrania wokalnego, aczkolwiek będzie to wokalistyka w zupełnie innym stylu. I może Państwa zaskoczy, jeśli na początku powiem, że gra kwintet Cannonballa Adderleya, bo to się raczej z żadną wokalistyką nie kojarzy. Ale jednak był taki moment, kiedy Adderley zaprosił do współpracy znakomitą Nancy Wilson. A jak prezentował się jego zespół w owym czasie? Otóż przy fortepianie Joe Zawinul, na basie Sam Jones, za perkusją Louis Hayes i w pierwszej linii, oczywiście obok Juliana Adderleya na alcie, był także Nat Adderley na kornecie. A słuchamy przepięknej kompozycji Buda Johnsona zatytułowanej Save Your Love for Me. Wish I knew why I'm so in love with you. No one else in this world will do. Darling, please save your love for me. Run away if I were wise, I'd run away. But like a fool in love, I stay and pray you'll save your love for me. I can feel it even when you're not here. Can't conceal it, I really love you, my dear. And though I know no good can come from loving you, I can't do a thing. Oh, I'm so in love with you. So darling, help me please. Have mercy on a fool like me. I know I'm lost, but still I plead. Darling, please save your love for me. You may have fun with a crowd, but for crying out loud, darling, please save your love for me. Quintet Cannonballa Adderleya i Nancy Wilson. I sam nie wiem, co mi się tu bardziej podoba. Czy zespół, czy wspaniała Nancy, czy też melodia, która jest naprawdę najbardziej urokliwa, jaką sobie wyobrazić można. No to może pozostańmy przynajmniej przy melodii i tym razem zaśpiewa ją dla Państwa zupełnie inny facet z zupełnie innych czasów, aczkolwiek znów jako towarzyszące instrumenty pojawią się i trąbka, i alt, ale na alcie gra tym razem Kenny Garrett, a na trąbce Michael Patches Stewart. I'm so in love with you. No one else in this world will do. Darling, please save your love for me. I'd run away, but like a fool in love, I No i chyba nikt nie miał wątpliwości, że śpiewał Al Jarreau. Towarzyszyła mu orkiestra zorganizowana przez Marcusa Millera, a partie solowe grali Kenny Garrett na alcie i Michael Patches Stewart na trąbce. I w tej chwili przechodzimy do kolejnego, odmiennego nieco nastroju, choć czy ja wiem, na pewno liryki będzie tu znowu dużo. Znów sięgamy po harmonijkę ustną, ale tym razem rzeczywiście na niej zagra Toots Tielemans przy akompaniamencie pianisty Kennego Wernera. A ta kompozycja to oczywiście dzieło Herbiego Hancocka Dolphin Dance. Benny Werner, fortepian i Toots Tillemans, harmonijka ustna. Dolphin Dance, kompozycja Herbiego Hancocka. A my powoli zbliżamy się już do końca naszego programu, no i pora wrócić do świętego Mikołaja, któremu widać paru ludzi dedykowało różne swoje kompozycje i wcale się nie dziwię. Należy mu się przecież rewanż za wspaniałe prezenty i za wspaniałe nastroje. A zatem tym razem kompozycja zatytułowana po prostu Santa Claus Blues, czyli blues świętego Mikołaja, a grają Bob Brookmeyer wyłącznie przy fortepianie nie sięgający po puzon, Jimmy Joffrey klarnet, dalej Jim Hall gitara, dalej Joe Benjamin kontrabas i wreszcie Dave Bailey perkusja. A ja już mówię Państwu dobranoc, do usłyszenia za tydzień. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.